esta basura? ¿Crees que con esto vas a poder mantener una familia? Esta casa la hice trabajando, no escribiendo pendejadas. Yorgunum, omuzlarımda hatıramı hissediyorum artık. Bıktım, yollarımda taşlar gibi insanlar, tekmeledim hepsini. Onları değil, ben nefretleri yıktım. Zaman geçti artık, o kadar da rahatım ki sallıyorum bol keseden cümlelerimi ve gözlerim yorgun. Göz kapaklarım da fazla ağırlaştı, yarınlarım dünlerimden ağır olacak biliyorum. Peki, sence benden daha önemli ne olabilir benim için? Sen mi? Tabii ki hayır. Peki ya senin için senden daha önemli miyim? Kesinlikle hayır. Sevgine peki söyle, can olmak ne demek? Biraz anlat bana, anlamadım hayatım boyunca. İnsanlar çıkarcı ve düzenbaz değil mi? Asırlardır çıkarların üstüne kurulu yaşam oyununu oynayalım haydi. Zamanı gelince göçüp gideceğim düzenden. Dünya istemez düzelmek. Bugüne kadar onun içine sıçan insanoğlu ne kadar uğraşsa da düzeltemez zaten. Ne kadar uğraşsa da düzeltemez zaten. Ne kadar uğraşsa da düzeltemez zaten lan. Ne kadar uğraşsa da düzeltemez zaten. Toprak bana madem, yolun üstüne taş koyan olsa da ilerle madem. Gücün var kalkmaya, yerde durunca sarsılır iraden. Toprak bana madem, yolun üstüne taş koyan olsa da ilerle madem. Gücün var kalkmaya, yerde durunca sarsılır iraden. Dünyayı anlat, o denli çirkin sağsın. Ne kadar zor olabilir kurallara uymak. Depresyonla selamlaşıp kulaklığına saldıranla inanmadığın çığlıkları duymak. Ne demekmiş göğüs germek, sorunlarla baş başasın artık. Kaçmasını öğrencen maddelere sarıl. Yabancısın şehre garip, benliğini kaybedeceksin caddelere kanıp. İnandığın yarın sahte düzen artık. Sıradan oldu mutluluk, bu sefer de mutsuzum. Bu sefer de mutsuzum. Monoton bir tempo, değiş diyeceksin, değişmeyecek hiçbir şey. Kazanmayacaksın onlar kaybettikçe, azanlayacaksın çok yaşayıp. Bırak düzen çok yaşasın, mutluysa böyle onlar. Karanlık bir sokakta yürümeye korkan adamları göreceksin ve sırtını döneceksin. Her şeyin koca bir yalan olduğunu tüm insanlık görecek. Tüm insanlık görecek. Tüm insanlık görecek. Tüm insanlık görecek. Toprak bana madem, yolun üstüne taş koyan olsa da ilerle madem. Gücün var kalkmaya, yerde durunca sarsılır iraden. Toprak bana madem, yolun üstüne taş koyan olsa da ilerle madem. Gücün var kalkmaya, yerde durunca sarsılır iraden.